וקלה נשיר בליל שמחתם נעיר ואל שוכן מרומים ברכת שמיים עליהם ימתיר לכבוד חתן וקלה נשיר בליל שמחתם נעיר ואל שוכן מרומים ברכת שמיים עליהם ימתיר יזכו להקים בית רק בקדושה וקיימו את מצוותיך באהבה יזכו להקים בית בקדושה ויקיימו את מצוותיך באהבה תזכהם בזרע של קיימה תזכהם בזרע של קיימה הלילה לילה לילה הלילה נשים וכלה נשיר בליל שמחתם נעיר ואל שוכן מרומים ברכת שמיים עליהם ימתיר אתה תשרה ביניהם אהבה ואחווה ותמיד תראה להם אושר ושמחה אתה תשרה ביניהם אהבה ואחווה תמיד תראה להם אושר ושמחה חתן וקלה נשיר בליל שמחתם נהיר ואל שוכן מרומים ברכת שמיים עליהם ימתיר לכבוד חתן וקלה נשיר